الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، tunaendelea na darasa yetu kwa mwendo wa kawaida wa kubainisha baadhi ya masala na kufanya hasa tarjama tu ya kitabu kwa lengo la kufikia malengo ambayo yamekusudiwa kwa kitabu hiki. Bado tuko katika asli ya pili katika misingi ya usalafi, na anayevunja misingi hii ya usalafi anakuwa amejitoa katika usalafi mwenyewe kwa gharama zake mwenyewe bila gharama za wengine. Kwa hiyo la msingi ni kulazimiana na hii manhaju as-salafi. Tayyib anasema Abu Huraira, au hadithi inafuatia ni hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. أمة wangu wote wataingia peponi isipokuwa mwenye kukataa. قالوا يا رسول الله ومن يأبى. وكسم أي mtume wa Allah ni nani mwenye kukataa. قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Akasema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mwenye kunitii mimi ataingia peponi na mwenye kuniasi mimi atakuwa amekataa kuingia peponi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man ata'ani faqad ata'a al-amir, man ata'ani faqad ata'a Allah, mwenye kunitii mimi atakuwa amemtii Allah. ومن عصاني فقد عصى الله, na mwenye kuniasi mimi atakuwa amemaasi Allah. ومن عصى ومن اطاع اميري فقد اطاعني, na mwenye kumtii amiri wangu amenitii mimi. ومن عصى اميري فقد عصاني, na mwenye kumaasi amiri wangu atakuwa amenasi mimi. فانظر رحمك الله, تزاما الله كريم. كيف قرن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين طاعة الأمير وطاعته؟ نفيف متومة صلى الله عليه وآله وسلم أو نمنا أنباب متومة صلى الله عليه وآله وسلم أمتنغاني بينكم في انتوالى أمير نكم فيه. كيف قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين طاعة الأمير وطاعته؟ angalia namna ambavyo amechanganya mtume صلى الله عليه وآله وسلم, kwa maana ameunganisha vitu hivi viwili vinaendana havitenganishwi, kumtii amiri na kumtii yeye صلى الله عليه وآله وسلم, ومعصية الأمير ومعصيته, na hakutofautishi kumwasi amiri na kumwasi yeye mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kaifa qarana baina ta'atihi wa dukhuli aljanna, na namna ambavyo amechanganya baina ya kumtii yeye sallallahu alaihi wasallam na kuingia peponi, man ata'ani dakhala aljanna, wa baina ma'siyatihi wa baina ma'siyatihi wa iba'i dukhuli aljanna, na baina ya kumaasi yeye sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kukataa kuingia peponi. Wanatija tu, na zao lake, natija yake, man ataa al-amira, atakemtii amiri faqad ataa ar-rasula sallallahu alaihi wasallam, wa man ataa ar-rasula dakhala al-janna, wa man asa al-amira faqad asa ar-rasula sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nalwana na atakaye mwasi mtume amiri amemwasi mtume sallam, wa man ata rasula faqad aba dukhul aljanna, amekataa mtu huyu kuingia peponi. Bal ja'ala ar-rasulu sallallahu alayhi wa sallam tarka bay'atin li amir, bali amefanya mtume sallallahu alayhi wa sallam kuacha kumpa bay'a amir, kuacha kumpa bei amiri. Amejalia mtume sallallahu alaihi wasallam jambo hili, wal khuruja an ta'atihi, na amejalia khuruja an ta'atihi, kutoka katika toa yake, ni khurujan an jama'ati almuslimin, ni kutoka katika jamaa ya Waislamu. Wa huwa bawabatul khuruj an din, nao ni mlango wa kutoka katika dini. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amejalia jambo la kumtii yeye ni sawa na kumtii Allah, na akajalia jambo la kumtii amiri wake ni sawa na kumtii yeye sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kinyume chake, na akajalia jambo la kumwasi kutomtii au kutotoa bai'a kwa amir na kujivua kwa amir, walkhuruj an ta'atihi, kutoka katika toa yake ni kutoka katika jamaa ya Uislamu na ni mlango wa kutoka katika dini, anakuwa anafungua mlango wa kuondoka katika dini anaifanya khuruji. Kwa wakati mtu anadai kwamba kwa khuruji zake na vitendo vyake vya ukhawari ndo anaidhibiti dini, kinyume chake inakuwa ndo sahihi. Huyu anakuwa anafungua mlango wa kutoka katika dini. عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم حي حلال دم يا مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث يسبقوا pamoja mambo matatu haiwezi kuwa halali damu ya muislam aliyetoa shahada isipokuwa kwa moja mambo matatu. Athayyibu dhani, thayyib ambaye amezini, alioa au kuolewa akizini, wa nafsu bin nafs, na nafsi hiyo wa nafsi inatakiwa nawe yuawe, wa tariku li dinihi, na mwenye kuiacha dini yake, almufariqu lil jamaa, anayefarikiana na jamaa. Na haya mambo aliyotaja mambo matatu, athayyib dhani wa nafsu bin nafsi wa tariku li dinihi wa mufariqu lil jamaa, damu yake kumwagwa kwa watu hao waliotajwa ndani ya hadithi hii, haya ni masala hudud ambayo yanaingia au yako chini ya ulati al-umur. Haiwi halali tukisema hivi kila mmoja achukue bunduki yake au fulani katala nafsan, ameua nafsi kadhalika na sisi tunamuua, tunatoka na bunduki yake au na kisu kama wanavyofanya baadhi ya watu, tembea na kisu kikale mkinoa ukiweka hapo kwenye mkanda, jambo halikuwa namna hiyo. Kwa pamoja na haya yaliyotajwa, bado nidhamu ya manhajus salaf yanarudishwa kwa watawala. Mtawala ndiye anayesimamia mambo haya au wale ambao wako chini yake atakaowakilisha kusimamia mambo haya wakiwemo qudhat. Naam, lakini si kila mmoja kujichukulia sheria namna hiyo na kupitisha haya mambo au hudud. Fandhur kaifa sawa ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fandhur kaifa sawa ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam baina tarki ad-din wa baina mufaraqati al-jamaa, angalia namna alivyoweka sawa Mtume sallam, namna alivyolinganisha Mtume sallam kati ya kuacha dini kadhalika na kufarikiana na jamaa. Kwa maana aliyefarikiana na jamaa ndiye aliyefarikiana na dini, wattariqu li dinihi almufariqu lil jamaa, mwenye kuiacha dini yake, mwenye kufarikiana na jamaa. Kwa hiyo amemtaja Mtume sallallahu alaihi wasallam watu wako sawa kwa sababu ni badali ya hii. Kwa huyu atakuwa na hukumu sawa na huyu, attariqu li dini almufariqu lil jamaa. طيب قال كساو متو سلم amelinganisha mtu sallam baina huyu na huyu. An ibn Abbas radiyallahu anhuma an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu, atakayeona kwa amiri wake chochote ambacho anakichukia falyasbir alayhi, na mvumilie. Fa innahu man faraqa al-jama'ata shibran, atakayefarikiana jamaa kiasi cha shibri moja, famata akafa illa mata mitatan jahiliya, isipokuwa atakuwa amekufa kifo cha jahiliya. Illa mata mitatan jahiliya, isipokuwa atakuwa amekufa kifo cha kijahili. An Nafi' qala jaa Abdullah ibn Umar ila Abdullah ibn Muti' hina kana min amri الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية. الكوجة عبد الله بن عمر وعبد الله بن مطيع wakati wa jambo zito zama za Yazid ibn Muawiya, kipindi kizito, kuna mambo yanatokea kwa Yazid ibn Muawiya, watu wanataka kufanya furuj, wanataka kufanya fujo. Kipindi hicho kizito akaja Abdullah ibn Umar, faqala turahu li abi Abdurrahman wisadatan. Man alladhi qala? Abdullah ibn Mutee akasema mkunjulieni Abdullah abi Abdurrahman wisada, mwekeni kitu cha kukalia. Abu Abdurrahman yani Abdullah ibn Umar amekuja, mwekeni, mtandikieni mto au kitu mfano wake cha kukalia. Faqala inni lam atika li ajlisa, sijaja nikae. Akamwambia mimi sijaja kwa lengo la kukaa. أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. نمكوجي ميمي نكو حديثي حديثي أمباي نمسكي أمتومي صلى الله عليه وسلم كي سيما بس نمكوجي قولنغو هيلو سجاجي قولنغو لفكا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة نمسكي صلى الله عليه وسلم نسيما atakaye ondosha mkono kutoka katika twaa, kwa maana atakayejivua katika udhifu wa mtawala. Laqiya Allah yawm al-qiyamati la hujjata lahu, atakutana na Allah siku ya kiyama akiwa hana hujja. Wa man mata walaysa fi unqihi bay'a, na atakaye kufa hakuna shingoni kwake bay'a, hakuna kiapo ambacho amelazimiana nacho yeye. Mata mitatan jahiliya, atakuwa amekufa kifo cha kikafiri, kifo cha kijahili. Fanzur waffaqaka Allahu lilhaqi, tazama Allah kuwafikishe kwa haqi. Ila ta'zimi rasuli sallallahu alayhi wa alihi wasallam litaati waliy al-amri bil ma'ruf wa tahdhiri min ma'siyatihi, namna ambavyo mtume sallallahu alayhi wasallam alivyoadhimisha jambo la kumtii mtawala katika wema na kutahadharisha kumwasi mtawala. Haifai, ametahadharisha sana. ومن ذلك ما جاء عن العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال رجل إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ ونتوهي بنين أمتم الله؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن عبد حبشي unatuachia nini mtume Allah? Wa in abadun habashiyun fa innahu man ya'ish minkum yara ikhtilafan kathira wa iyyakum wa muhdathatil umur fa innaha dalalatun faman adraka dhalika minkum fa alayhi bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin al mahdiyyin allu 'alayha bin nawadih hadhihi wasiyatul muwaddi'in, huwa wasiya man yakwaga. Iqtasara fiha ala al-umuri al-taliya, amefupisha katika wasia huu katika mambo yafuatayo. Al-amru bi taqwa Allah allati biha salahu ma baina al-'abd wa rabbih, ambalo ndani yake kuna kutengeneza yaliyo baina ya mja na mola wake. Wal-amru bi sam'i wa ta'ati ulati al-amri, amri ya kusikia na kutii kwa watawala. Wa in kana 'abdan habashiyya, hata akiwa ni mtumwa tena mebeshi. Wa bihadha salahu dunya almuslimi wa mujtamaihi, na katika hili kuna kutengamaa dunia ya muislam na jamii yake. Walwasiyatu inda ruyati khilafi ma kana alayhi alharu fi ahdihi sallallahu alayhi wa sallam min taqwa Allah ta'ala, na wasia wakati wa kuona khilaf na yale ambayo ilikuwa hali juu yake katika zama za mtume sallallahu alayhi wa sallam. Yani wasia inda ru'yati khilaf ma kana alayhi al-hal, wakati itakapoonekana kinyume na yale ambayo hali ilikuwa juu yake, au wakati wa kuonekana kinyume na ile hali iliyokuwepo katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa wosia, wakati itakapoonekana hali kinyume na hali iliyokuwepo katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika mambo ya takwa Allah Ta'ala, ikaonekana hali kinyume na ile takwa wasam'i wa ta'a au as-sam'u wa ta'ati lil amir min taqwa Allah Ta'ala, ikiwemo taqwa Allah Azza wa Jalla, ikiwemo taqwa Allah Azza wa Jalla as-sam'u wa ta'atu lil amir. Elwana kadhalika usikivu na utii kwa amir, min taqwa Allah Ta'ala, ikiwemo taqwa Allah Azza wa Jalla بالرجوع الى سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وسواء بالقسم من تقوى الله تعالى السمع والطاعه للامير اي السمع والطاعه للامير كذلك يكون مبدا السمع والطاعه للامير يلوانا مبدا السمع والطاعه للامير انا تقصدي مؤلف حفظه الله تعالى لوصيا وقت تتكونكن حالي كنيومه لحالي اللي كيف زمان زمان محمد صلى الله عليه وسلم katika masala takwa Allah wa ta'at, masala takwa Allah Ta'ala, jambo la kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, nalewana kadhalika jambo la usikivu na utiifu. Hii ndio hali iliyokuwepo katika zama za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, watu walikuwa katika takwa Allah na taa, kadhalika mambo ya samu wa taa. Kwa sababu usikum bi takwa Allah was-sam'i wat-ta'ah, mambo mawili taqwa Allah na sam'u na ta'a. Hali ilikuwa hivyo tangu zama zake sallallahu alaihi wa sallam, watu wanahimizwa taqwa Allah na wanalazimiana nayo, watu wanahimiza as-sam'u wa ta'a na wanalazimiana nayo. Sasa utakapoona hali kinyume na hayo mambo mawili, birruju'i ila sunnati ar-rasul wa sunnati al-khulafa' ar-rashidin al-mahdiyyin, utakapoona taqwa imebadilika sio ile, sam'u wa ta'a imebadilika sio ile, wasia hapa ni alwasia birruju'i ila sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wasia wa kurudi katika sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam wa sunnati alkhulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin, wa bihadha yadumu as-salahu, na kwa jambo hili as-salah itadumu, kutengama kutadumu, kwa sababu salah ilikuwepo zama zake. Takwa iko vizuri, as-sam'u wa ta'a iko vizuri, hapo ndo kuna salah. Sasa ukiona tofauti, hebu rudi katika sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam na sunna za khulafa' ar-rashidin. Ukirudi katika sunna za al-khulafa' ar-rashidin, hiya sam'u na ta'a itadumu, wa bihadha yadumu as-salahu wa yazulu al-fasadu alladhi yatra'u, na itaondoka utaondoka ufisadi ambao unatokea. والتغير الذي يحدث على المجتمع في الامرين السابقين وهما تقوى الله والسمع وهما تقوى الله نجم التقوى الله والسمع والطاعات لولاة الامر وهما تقوى الله والسمع والطاعات هنا فيها باب. طيب نا مبادiliko ambayo yanatokea katika jamii katika mambo haya mawili ambalo ni takwa Allah na kadhalika sama wa ta'a, haya mambo yataondoka vile vile kwa kurudi katika sunna za mtume sallam na sunna za msahaba wake. Kwa maana wa hadha yadumu as-salahu wa yazulu fasadu wa taghayyuru, itaondoka fasadi ambayo inatokea, wa taghayyuru alladhi yahduthu 'ala al-mujtama'i pia itaondoka, wa huma na mambo haya mawili taqwa Allah wa sam'u wa ta'atu bi waliati al-amri. ففي الحديث تعظيم ذلك وايجابه قد كحديث كنا كلياذمشا هيلو نكلياذمشا وانظر كيف عبر عن ذلك بالصيغه الاسميه تزاما نمنا alivoelezea jambo hilo kwa figa ya jina ولم يعبر بالصيغه الفعليه hajaelezea kwa figa ya kitendo فلم يقل صلى الله عليه واله وسلم مثلا hakusema hivi usikum bi an tattaqu Allah nakusieni mcheni Allah taqwa Allah ndio jina ambalo masdar yake an tattaqu Allah nakusieni mcheni Allah wa an tasma'u na msikilize wa tuti'u na mtii walau ta'ammara alaykum 'abdun habashi haja kwambia an tattaqu Allah kadhalika wa tuti'u kadhalika tasma'u hajaamrisha hivyo kwa swiga ya vitendo. Kwa nini? inma jaa alhadith bilismiyah usikum bitaqwa Allah wasama hajasema antasma'u kadhalika wata'a au tuti'u hada hajasema hivyo amesema wata'a wasama'u as-sam'u wata'a kadhalika taqwa Allah anatumia majina kwa nini wadhālika wallahu a'lam anasema Sheikh hafidhahu Allah ta'ala na hilo ni kwa sababu na Allah ndo mjuzi zaidi lima fil khitabi bil ismiyyah min ad-dalalah 'ala ad-dawal wa thubut wal istiqrar ay majwa tu hadith wa tu lugha tu lugha tu samanaha wa ila mas'alah kwa maana kwa yale ambayo unajulishwa juu ya jina lima fil khitabi bil ismiyyah khitabi inapokuja kwa jina ni tofauti inapokuja kwa fi'l min ad-dalalah 'ala ad-dawam wa ath-thubut wa al-istiqrar jina al-majlis juu ya ad-dawam juu ya ath-thubut wa al-istiqrar khilaf al-khitab al-fi'li bi khilaf al-fi'liyah allati tadullu 'ala hudut al-fi'l wa tajaddudih ambo inajulisha juu ya kutokea kwa kitendo na kadhalika na tajaddud ya kitendo upya akala muhammad fa huwa ya'kul wa ya'kul tunasema fi'l mar fi'l mudari wa kadhalika fi'l amr ndio Vitendo vinganyika sehemu ngapi? Tatu, ndio? Ndio. Mama fa'il madhi. Fa'il madhi. Madhi. Madhi. Huruf al-fi'l madhi. Madhi. نعم تمام نعم هلا وانا اروح اسمع تمام هاي تدل على تمام انا اجي على تمام تمام نعم على حصول الالف في زمن المال تنديو على حصول الامر الفعل ما دل على شيء يقع قبل التكلم قبل زمن التكلم ايش لا في المضارع على المضارع في زمن الحال والتكلم وخير امر في الامر نعم مطلب الاسم ماذا نسب من هذه التعاريف نستفيد منه في الماضي في المضارع في الامر تستفيد منك في التعريف نعم تستفيد منك نفتح منك نعم تبين كل لغة يبين نستفيد منك في التعريف في الماضي المضارع نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم الزين في أخذ الحاجة الناس الشيء نعم مجيني نستفيد نعم نعم نعم مجيني نعم زمن مخالف زمن في زمن مخالف طيب اختصارا نستفيد من هذه أن الفعل يتغير ويتجدد كذلك ndio kipindi kinabadilika kitendo kinabadilika na kinakuja upya leo jana baadaye kitendo kinabadilika hii ni atajaddud katika fi'il na al-hudud katika fi'il yani kuna kutokea kwa kitendo na kubadilika kitendo hicho hicho kula ndio au kwenda dhahaba yadhhab idhhab kuna tofauti ndio lakini kitendo hicho hicho lakini kuna tofauti kwa sababu ya kule kuwa kimetokea na kinatokea au kinatakiwa kitokee na mfano neno kama haya. Kwa hivyo almuhimu ni kwamba akifanya taabiri kwa kutumia alfi'l, akifanya taabiri kwa kutumia alfi'l تعبير بكتمي الفعل التي تدل على بخلاف الفعلية التي تدل على حدوث الفعل وتجدده إن الجلسة جوية كتوكيه قواجامه نتجدد لنا لكوين دا ألفا نتينا أو نتكيوا يندي أو تيندا كوين الجلسة جوية كتين دو كتوكيه أوبيا نيشو إيشو التجدد دون الدلالة على دوامه كنيومنا كجلسة جوية كدوم كواكي kwa maana haijulishi juu ya kudumu ukisema alikula akala Muhammadun hadha ma yadullu ala annahu ma zala yakul haijulishi hivyo kama bado anakula inawezekana alikula chakufa tayari wala alitena si ndio au amemaliza kula khalas lakini masala ya jina inabakia vile vile wa fi hadha dalalatun ala anna almatluba min almuslimi ayu lazima hadha alwasfa na katika hili kuna dalili ya kwamba kinachotakiwa kwa muislamu alazimiane na wasifu huu taqwallah wakati wote aituma kunta wa atbi ittaqillah aituma kunta wa atbi popote tunaelewana utakapokuwa ittaqillah aituma kunta wa atbi sayyi'ata alhasanata tamhuha ala uzmanisha أي لازم هذا الوصف على حتى يصير دائما وثابتا ومستقرا مباك awe daima yuko hivyo na amethibiti hivyo na ametulizana hivyo hakuna mabadiliko muda wote anatakwa Allah na muda wote anasama na muda wote anatoa hakuna mabadiliko tunaelewana kwa hii ndio maana ya taabiri kwa kutumia ismu na ndiyo maana ya kutofanya taabiri kwa kutumia fiil kwa sababu ungeambiwa mche Allah katika lafzi hii ina maana wakati mwingine uvue au wakati mwingine unaweza kuwa na mabadiliko lakini maana yake ni kwamba unahusiwa kwa usia huu hakuna mabadiliko hudumu hivyo hivyo wa hadha taakidun liluzumi taqwa na hii ni taakid ya kuluzumi ya kulazimiana na taqwa kadhalika wastam'i wa ta'ati li waliyil amri waluzumi sam'i wa ta'ati li waliyil amri wa adami alkhuruj ala alayhi na kutofanya khuruji wa hadha taakid li adami alkhuruj kadhalika alayhi وعدم الخروج عليه نكتوتوكا كواكي متوالا تنلوانا اخوة كونا تكوكو لازمينا نايم داوتي فإذا كان الحال كذلك من تأكيد لزوم الجماعة يتكفوكو حالي كويبو يكيوامو كتليا مكازو ويكو لازمينا جماعة وذم الفرقة والاختلاف نكسيما ببايا فرقا اختلاف فمعنى ذلك أنه لا بد من الجماعة maana yake ni kwamba hakuna budi kuwepo na jamaa wakati wote wa kadruya an tamim min dari qala tatawala an-nasu fil bunyan aw fil bina'i fi zaman umar radiyallahu anhu fa qala umar watu walishindana kurefusha majengo zama za umar huyu anajenga lile huyu anafanya hili huyu ananyanyua hili na kadha katika zama za umar radiyallahu anhu fa qala umar ya mashar al-urayb أين ما شاء العريب سيغنين سيغنين العريب سيغنين نعم التفغير طيب يا معشر العرب الأرض الأرض تاذرين أرض أرض أرض أرض جماني كما أنا واتو ولكو نجيشوليش أنا مامو يا كدنيا كتفوجينزي نمفنواكي أنا وتو أنا وابا تهذاري عمر رضي الله عنه أنا ووصية واتواتي كميل ناكو فتيزة ومروا ووتكت كمسألة أرضي ورودكت كديني إنه لا إسلام إلا بجماعة هفنا إسلام سوقوك جماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بطاعة ناكونا جماعة فككوا إمارة فوتوالة ناكونا وتوالة فككوا طاعة فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم من سوده قومه يلام باي وتنفو بنا مكوب واتواك watamfanya kuwa ni saada wao yule ambaye watu wake watamfanya kuwa ni mtu mkubwa wakamtanguliza wakawa namsikiliza katika mambo yake mambo yao wanafuata rai zake na kauli zake na mwongozo wake ala ghairi fiqhi ala fiqhi awalan ala alfiqhi lakini wamemtanguliza kwa sababu ya fiqhi yake kana hayatan lahu wa lahum, hiyo itakuwa ni sababu ya uhai wake na wao, yeye atapata uhai na wao watahuika. Waman sawadahu qaumu ala ghairi fiqh, lakini mechake wakamtanguliza mtu kwa ujinga wake, akawaendo dira yao katika kila jambo aliyokuwa ni jahil, bas kana halakan lahu wa lahum, hiyo itakuwa ni maangamivu kwake na kwao. Hiyo itakuwa ni sababu ya yeye kuangamia na wao kuangamia, kwa sababu wamemtanguliza hali ya kuwa ana ilmu, anawaongoza bila ya kuwa na ilmu. Qad ulima bil darurati, inajulikana kwa dharura, kwa maana kwa dharura, kwa lazima, min dini lislami, annahu la dina illa bi jama'atin, kwamba hakuna dini isipokuwa kwa jamaa. Hii inajulikana kwa dharura kwamba katika dini ya Uislamu hamna jambo hilo ila kwa hilo. La dina illa bi jama'atin, hakuna dini ya kusimama sawa mpaka kuwepo na jamaa. Maneno Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah ta'ala. Tayib, kwa maana hakuna namna ambayo itaweza kusimama dini isipokuwa lazima kuwepo na jamaa. Kad ulima min ad-din bil darurati, imejulikana kad ulima bil din, kad ulima bil darurati min din al-islam, imejulikana kwa dharura, kwa lazima katika dini ya Uislamu. Kwa maana jambo linajulikana kwa dharura, asijitie mtu yeyote akili ya kutoelewa jambo hili. Akaingia mtu anafanya ufisadi katika jamii na watu, alafu watu wamdhanie kwa kuwa ni jahil, haelewi, ni mjinga fulani fulani, la, jambo hili ni sawa. Elewana? Elewana? Akaja kufarikisha jamaa kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, faqtuluhu kainan man kan man atakum amrukum jami'an, atakaye kujieni na jambo lenu ni jambo moja, mmeungana chini ya mtawala mmoja. Yuridu an yashqa aswaakum, anataka mtu kupasua kamba yenu, faqtuluhu kainan man kan, atakaye kujieni jambo lenu mmeungana pamoja, ala rajuli wa'id, chini ya mtu mmoja ambaye ninyi mnamsikiliza nyote, na huyo akaja na rai ya kupasua kama yenu, faqtuluhu kainan man kana, vyote vile jambo hili la mtawala atalisimamia kumuua mtu huyo. Kwa vyovyote atakavyokuwa ni sawa sawa, ni alim sawa sawa, ni jaji sawa sawa, ni amiri sawa sawa, ni kadha, maadamu kaja na jambo lenu liko pamoja, nataka kufarikisha safu yenu, jambo hilo likubali. Kwa nini? Kad ulima bil darurati min din al-islam, inajulikana kwa dharura. Hakuna dharura ya ugonjwa pale, kwamba ajitie maradhi ya akili sio kawaida kadha, hakuna, wala ujinga kwamba aelewi. Tunaelewana? Kama atakuwa na maradhi ya akili kwa maana ni mgonjwa kweli, hilo ni jambo lingine. Lakini wengine wanajifanya kama vile hawaelewi, kumbe wanaelewa. Kuna wengine wanachezea akili za Waislamu, wanawaharibia mambo yao wakiwa wanaelewa, wanajua wanachokifanya. Kwa mtu asijitie kama hajui. Nelewana? Nelewana? Kwa moja ikhwa? Kwa hiyo mbiyo kwa mbani? Na ikhwa mbiyo kwa mbiyo kwa mbani? Kule kwetu. Na baadhi ya watu wanafanya mambo wako wanajifanya kama ni wajinga waelewe. Sawa. Kwa kama wa? Wajinga waelewe. Sawa. Hapo kisema bwana umeharibu, sema ah, lakini ni jahili bwana, mjinga. Hiyo ni jahili bwana, haelewi yule. Sasa wajinga, wajinga wanakuaje? Wanakuwa mbele, si ndio? Wajinga wanakuwa mbele mbele. Wajinga wao mbele mbele. Wajinga wanakuwa nyuma. Sawa, akija mbele mbele anakusudia nini? Yaani akili yake anakusudia anafanyaje? Eh? Maka anajua. Sasa mtu hukumu gani? Ya mjinga au ya mtu anajifanya anajua? Naam? Lakini wataje mfano mwanamke katika jihadi au wao, si ndio? Lakini kwa sharti akae nyumbani. Chumbani huko au anamenya vitunguu na nyanya, akija pembeni katika safu ya mapigano anafanyaje? Naam, mwanamke naye anapigana, watu wako kwenye safu wamepanga, na yeye mwanamke yuko mbele. Ah bwana, wanawake wao bwana wakae pembeni, ndio hamna sheria hivyo. Unaelewana? Kwa kadhalika itakapokuwa mambo yako namna hii, inajulikana katika dini kwa dharura, kwa lazima, kwa maana hakuna mtu atakayejifanya kwamba hajui. Akili ya kawaida ya mtu ambaye katika fitra si mgonjwa, unaelewana, akili yake haijachafuliwa, kama anasema Imam Ibn Izz rahimahullah ta'ala, kuna watu ambao kadibala shaytanu fi udunai wa fi aqli, anabadilika, yani akili yake inabadilika, inakuwa haiko kawaida. Ama kama haijabadilika, yuko katika fitra, anafahamu kwamba hakuna dini mpaka utawala uwepo na utawala utiiwe. Unaelewana? Tayib, wanasema qad ulima bil darurati min din al islam annahu la din illa bi jama'ati wa la jama'ata illa bi imamin wa la imamata illa bi sam'i wa ta'atin wa anna al khuruj an ta'ati wali al amri wa al taqaddum alayhi min a'zam asbab al fasad fil bilad wal ibad wal udul an sabil al huda wal rashad. Unaelewana? Kwa inafahamika kwamba hakuna dini isipokuwa kwa jamaa, na hakuna jamaa isipokuwa kwa imama, uwepo uimamu, uwepo utawala, na hakuna utawala isipokuwa kuwepo na usikivu na utiifu. Inafahamika katika dharura, kwa lazima, kukiondoka hivyo mambo yataharibika. Na inafahamika kwamba kutoka kwa mtawala na kumtangulia mtawala ni miongoni mwa sababu kubwa za kuharibika kwa miji na watu. Waludul an sabili alhuda warrashad, na kutoka katika njia ya uongofu, njia yenye mwongozo wa Allah, watu wataihama endapo kutatokea masala ya khuruji akapewa nafasi. Qala al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, wallahi la yastaqimu ad-din illa biwulati al-amri wa in jaru wa zalamu, wallahi lama yuslihu Allah 'azza wa jalla, lama yuslihu Allah 'azza wa jalla, lama yuslihu Allah 'azza wa jalla bihim, lama yuslihu Allah 'azza wa jalla bihim أكثر مما يفسدون. يلا أمر الله سبحانه وتعالى أن يتنجنز كبتية وتوالى نمينجي كل يالى أمبايو وانا يهاربو انتوالى نزق ويبو كنا بعض يمان بينا هاربيكا نما مينجينا يبساوا لكن يالى أمبايو وتوالى وانا يتنجنز الله سبحانه وتعالى كوصيقيشا بعض يمان بو وتوالى وكان يتنجنز نمينجي كل يالى أمبايو وانا هاربو حتى كما كنا هاربو. والله لا يستقيم الدين إلا بولاة الأمر, haiwezi kutengama dini mpaka kwa watawala, hata wakidhulumu, hata wakifanya jeuri, wa injaru wa dhalamu, hata wakifanya uovu na wakafanya dhulma. Tunaelewana? Kwa namna yote ile, kwani yale ambayo la mayuslihullahu, Allah subhanahu wa ta'ala anatengeneza yale ambayo Allah anayatengeneza kupitia kwao, bihim, kupitia hawa, akthara mimma yufsidun, ni mengi kuliko ambayo wanaharibu wao. Ibara iko sawa sawa, ndio. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى, السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين فيها سعادة الدنيا وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم. تسكينا قوتي وتوالى وإسلام دانياك كنا بتكانا كفانكي ودنيا سعادة الدنيا وبها تنتظم مصالح العباد نانا بانجيكا بانجيكا مصلح يواجا فيما عايشهم كما يشاءوا وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم نقوى جمبو هيلو ونبات مساعدة أو ونطاك مساعدة لكن كما تقصدوا أبا نقوى بكنا باتكان مساعدة وجمبو لقوتي وتوالى على إظهار دينهم وطاعة ربهم كدهريش دينيا ونقوم لواو. Mkitaka dini yenu idhihiri na mkitaka mtii Mola wenu, tafuteni msaada kwa kulazimiana na utiifu wa watawala, kwa maana kuwatii watawala. Wal khuruj an ta'ati wali al amri wa taqaddum alayhi, na wali al amri, na kutoka kwa ta'a wali al amri wa taqaddum alayhi, wal khuruj an ta'ati wali al amri wa taqaddum alayhi bi ghadwin aw ghayrihi, na kumtangulia kutoka mbele yake kwa upanga au kwa jambo lingine lokamwa kujitokeza mbele ya mtawala kwa upanga au kwa maneno na mfano wake, maasiyatun ni maasiya wa mushaqqatun lillahi wa rasulihi, na ni kumpinga Allah na mtume wake. Kadhalika wa mukhalafatun lima alayhi ahlus sunnati wal jamaa, na ni kukhalifiana na yale ambayo wako nayo ahlus sunnati wal jamaa as-salafu as-salih wa mu'minun لما عليه أهل السنة أي الصلف الصالح. والواجب الصبر والطاعة. نجمع بقول الواجب الصبر والطاعة. الصبر على جورهم. كسبيري جويا جورياو. ووفواو. حتى أشفني ووفو. لازم أشفني صبرا بيوفواو. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. كسبيري جويا جوري ووفو وتوالى. ni msingi katika misingi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa. Tazama, ni msingi kusubiri juu ya uovu wa watawala, ni msingi katika misingi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa. Ni msingi. Atakayeshindwa kufanya subira kwa uovu wa watawala, huyo amevunja msingi katika misingi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa. Wa hadha aqul li anna al amra bis sabr ala jawr al a'imma wa dhulmihim يجلب من المصالح ويدرأ من المفاسد ما يكون به صلاح العباد والبلاد. نهيني حقي وهذا حق نهيني حقي. بعد أن نقوم عليه ابن تيمية رحمه الله تعالى نسمى الشيخ المؤلف رحمه حفظه الله تعالى وهذا حق نهيني حقي. وسباب صبرا لأن الأمر بالصبر وسباب أمر يكون صبيري جويا ووفو وتوالى نا ظلم ياو يجلب من المصالح inaleta katika masali, inaleta katika faida, wa yadra'u min al-mafasid, na inaondosha katika mafasid, katika uharibifu, ma yakunu bihi salahu al-ibadu wal-biladu, yale ambayo kunapatikana kwa jambo hilo kutengamaa kwa miji pamoja na watu. Wanasihatu liwali al-amri min ahammi umuri ad-din, na nasaha kwa watawala ni katika mambo ya muhimu katika mambo ya dini. كما جاء عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ثم صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن قال لله. حديث من تيسومك 40 نووية سندير. قال لله ولكتابه ولرسوله. يقول يا الله na kitabu chake na mtume wake na viongozi wa Uislamu na amma ya Uislamu, kwa maana watu wote katika Uislamu pia wana nasiha ambazo zinatakiwa zielekezwe kwa wao au ziwahusu wao. Nasaha juu ya au kwa ajili ya watu wote, ikiwemo hukuku zao na zile zilizotajia katika nasaha, na kuongoza kuelekeza katika njia sawa na mfano wake. Ashahid wa li'immati muslimin, nasaha kwa watawala. طيب وقد جاء في الحديث استمتع يسمعش حياك سنتيته وقد جاء في الحديث ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. الحديث مر بنا ليس كذا؟ طيب: إخلاص العمل لله ومناصحة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن الدعوة تحيط من ورائهم. هاتوا ما بينيش اثنين. ومعنى الحديث إن معنى حديثي أن هذه الثلاثة أن هذه الثلاثة يقوم بها مقوماته من فعلها فليس في قلبه غل وغش وحقد. هكونا كتكمول أن هذه الثلاثة يقوم بها مقوماته أتك يفعني فليس في قلبه هكونا كتكمول واكي غل هكوتك ولا كنيونغو ولا هكونا غش ولا هكونا حقد. هكونا مفوندو كتكمول واكي مول واكي تقوى سافة مكنجوكا وديدي الله سبحانه وتعالى. قال أبو نعيم الأصفهاني رحمه الله تعالى: من نصح الولاة والأمراء اهتدى ومن غشهم غوى واعتدى. أتكي ونسيه وتوالى ناتكي ونسيه مامير أتونغوكا ناتكي وفنيغش أتبوتيا ناتكوى مفوكا مفاكا مجيوية توكت كنتيا ساوى. وإن أساس الجماعة hakika msingi wa jamaa, hakika msingi wa jamaa, wa itilafa al-qulubi, na kuungana kwa nyoyo, na kuungana kwa nyoyo. Athabit amama irhabil fitan. Athabit amama irhabil fitan huwa tawhid, ambao umedhibiti mbele ya ugaidi wa fitna. Nani mnasudia? Kwa maana mbele ya, ya wingi wa fitna, ya kuzuka kwa fitna. Wakati zinadhihiri fitna nyingi, msingi wa jamaa na kuungana kwa nyoyo, ambapo ndo sababu ya kuzuilika na fitna nyingi, at-tauhid huwa at-tauhid. Wa binaan ala hadha al-asli la yarawna al-jihad, ay ahlu sunnati wal jamaa la yarawna al-jihad illa ma'a al-iman wa bi'idhnihi. Wa hadha jaa fil hadithi an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na kwa sababu au kwa kujengea juu ya msingi huu, hawaoni jihadi ahlu sunna isipokuwa pamoja na watawala. Na maneno haya ni radi kwa wale ambao wanatoka wakiambiwa mbona jihadi haina mtawala, tunaye sababu kuna amiri wao ambao ni mpabaiha. Sawa, wanaona ndo amiri, amiri mwenyewe mtawala anatakiwa muue, alafu na anajifanya amiri wakati anatakiwa uwao. طيب من اطاعني فقد اطاع الله اتكني في ميمي اتكون امتي الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الامير فقد عصاني ومن يعص الامير فقد عصاني وان الامام جنة حقيقة امام جنة غاو حقيقة امام نغاو. قال الالباني رحمه الله تعالى كالستر لانه يمنع العدو من من اذى المسلمين. كما kizuizi fulani, sifra fulani mwekwepo sababu anazuia uislamu au anakingia uislamu kutokana na mauzi yanaweza kuwapata. Wa yamna'u an-nasa, na anawazuia kadhalika watu ba'dhum ala ba'd, baadhi yao juu ya baadhi, kwa maana kufanya dhulma na kufanya kadha kadha. Mtawala yeye ni ngao, yuqatalu min waraihi, kunapiganwa nyuma yake. Wa yuttaqa bihi, na kadhalika yuttaqa bihi, ay yuttaqadu taqwa Allah bihi insha Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika yuttaqadu alwaqaya min alaada, kunapatikana kinga kutokana na maadui kupitia mtawala. Naelewana? Tayib. Kwa hiyo kwa maana miongoni mwa nafasi ya watawala ni kuwakinga watu kutokana na uadui kadhalika na uharibifu kupitia mtawala. Kwa mtawala ana nafasi kubwa katika sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayib. Fa in amara bi taqwa Allah wa adala fa inna lahu bi dhalika ajran, akiamrisha kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na akafanya uadilifu, ana yeye kwa jambo hilo ujira. Wa in qala bi ghairihi fa inna alayhi minhu, akisema kinyume chake basi ana katika uovu huo naye dhambi. Wa yahfazuna zimmatahu, na ahlus sunna wanahifadhi zimma ya mtawala, wanahifadhi zimma ya mtawala. Fala ya'taduna ala ashabi al-ahdi, hawavuki mipaka juu ya watu wa ahadi, watu waliowekana ahadi baina yao na mtawala. Ahlu sunna chini ya mtawala huyu hawavuki mipaka kwa hawa ashabu al-ahdi. Ewana kadhalika wayamtathiluna bidhalika haditha rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, na wanafata katika hilo hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam an abdillahi bin amr radiyallahu anhu an abdillahi bin amr bin al-as radiyallahu ta'ala anhuma an nabiy sallallahu alayhi wa sallam qal man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati 40 aama, na hakika harufu yake inapatikana kwa muda au kwa umbali wa miaka 40. Man qatala muahadan, atakemua muahadan, atakemua muahadan ambaye amepewa ahadi. Kadhalika katika riwaya man qatala muahidan, aliyetoa ahadi, na zote zinamaanisha mtu ahadi aliyopatikana baina yake na mtawala ahadi. baina yake na mtawala ahadi ya kukaa kwa amani bila kuuawa, bila kudhulumiwa, bila kumwagwa damu yake wala mali yake wala kadha wa kadha wala watu wake. Kuna ahadi baina yake. Toyo atakayemuua huyo, basi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema lam yarhi raihatal janna, hatunusa harufu ya pepo. Wa inna rihaha tujadu min masirati 40 aaman, hakika harufu yake inapatikana kwa umbali wa miaka 40. Kwa atakuwa mbali na pepo kiasi cha umbali wa miaka 40, hatokurudia pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kabla muahada. Wa an Safwan ibn Sulaym an iddatin min abna'i ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an abaihim diryatan an rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qal ala man zalama muahidan aw intaqam aw intaqasahu aw kallafahu fawqa taqatihi aw akhadha minhu shay'an bighayri tib nafsin fa ana hajijuhu yawm alqiyamah. Hadithi nafsi hadithi lopita, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema atakaye mdhulumu muahid au akamtia upungufu au intaqasahu, akawa anamdhalilisha muahid, anamdhalilisha kwa maana mtu upungufu, au akamkalifisha yale ambayo yako nje ya uwezo wake, au akachukua kutoka kwake chochote bila ya ridhaa nafsi yake, fa ana hajijuhu yawm alqiyama. Alhajij huwa alladhi yughalib au yaghlibu al-akharin bilhujja, alladhi yaghlibu al-akharin bilhujja, ila baya tamshinda mwenzake katika hujja. Mimi nitamshinda kwa hoja huyu mtu siku ya kiyama, kwa maana mimi nitakuwa dhidi yake kusimamisha hoja siku ya kiyama kwa haya aliyofanya. Kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ndiye atakuwa hajiji wa mtu huyu aliyefanya haya kumfanyia muahad, ndiye atakayekuwa wakili wake. لا يخرجون على الأئمة بمجرد حصول معصية منهم ولا ينافعونهم الأمر ولا يكفرونهم إلا بما هو كفر بواح عندهم فيه من الله برهان. فإذا كان لا يخرجون عليهم إلا إذا تيقنوا أن المفسدة في الخروج مأمونة وأن لا شر على البلاد والعباد في ذلك وأن القدرة على ذلك موجودة وإلا كف الأيدي عن ذلك ولا يجعلون الأمة محلا للتجارب والاجتهادات يمتثلون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بل أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة على السمع والطاعة وترك منازعة الأمر أهله. لا يخرجون على الأئمة هوتوكك وتوالى بمجرد حصول معصية وكتين دفجة كتوك يا معصية فلاني فهو وتوالى ولا ينازعونهم الأمر نوالا هوا فنباننا وقوى جنبلا ولو توالى ولا يكفرونهم ولا وكفرشي إلا بما هو كفر بواه فقوك وليل أمبال وكفير ووازي عندهم فيه من الله برهان وندليل وهيلو wao wana dalili kwa hilo kwamba huyo ni kafir, na baada ya kujua kwamba ni kafir bado kuna masharti, miongoni mwa masharti hayo fa idha kana la yakhrujuna alayhim illa idha tayakkanu anna al-mafsadata fi al-khuruj ma'muna. Jambo la kwanza, hawatoki kwa watawala mpaka kutakapo yakinika kwamba mafsad ya kufanya khuruj ma'muna yamesalimika, kwa maana hakutopatikana uharibifu kwa sababu ya khuruji ya watu. Nalwana kadhalika wa alla sharra ala albilad, na kwamba hakuna shari juu ya miji na waju na ibad, juu ya miji na watu. Fi dhalika, katika jambo la khuruji. Wa anna qudrata ala dhalika mawjuda, na kwamba uwezo wa jambo hilo upo. Wa illa kaffu alaydi an dhalika, na ikiwa hakuna masharti hayo yaliyotimia watazuia mikono yao juu ya jambo hilo. Wala ja'aluna al-ummata mahalla lit-tajarub wal-ijtihadat, hawafanyi umma ni sehemu ya kufanyia majaribio na jitihada zao. Nalwana kwa ifai kwa watu wanaofanya umma ni mahala pa kufanyia majaribio yao na jitihada zao, wanakuja na mbinu hii. Kwa Waislamu inafeli, wanarudi maabara kutengeneza mbinu nyingine, warudi maabara, wanakuja na mbinu mpya. Sasa hii mbinu itawatoa Waislamu. inafeli. Wanakuja na mbinu nyingine. Si mahala pa kufanyia majaribio. Kadhalika na jitihada za watu yamtathiruna hadith ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ahli sunna wanafata hadith ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. بل أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيعة على السمع والطاعة وترك منازعة الأمر أهله. نقواتك كمبارا نواتو جنبو لاو بعد الكتاز المتومي الكتوى بيعة متو السلام كيابو توتيب ليو سكيا نكتيب نقواتك كمبارا نمتو قوى جنبو لاكي نلوانا ترك منازعة الأمر أهله. نلوانا يا اخوان طيب. بل اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعه على السمع والطاعه وترك منازعه الامر اهله. طيب. عن جنادة ابن ابي اميه قال دخلنا على عباده بن الصامت لينجيه مع عباده بن الصامت وهو مريض قلنا اصلحك الله كما امبيه الله سبحانه وتعالى تمومبا كوني atengeneza afya yako. Hadith bi hadithi yanfa'uka Allah bihi sami'tahu min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Hadithi hadithi yoyote ambayo ulisikia kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Qala da'ana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fabay'anahu, alituita sisi mtume sallallahu alayhi wa sallam tukampa bay'ati, tukampa kiapo chauti. فقال فيما اخذ علينا اكسم كتك يالي اللي وتشكوا جويتو اهادي ان بايعنا على السمع والطاعه اللي توابش فيسي جويا جambo la kusikia na kutii alitukua kiapo kwetu sisi kwa maana tuapisha sisi ahadi ya utii fima shafina wa makrahina katika uchangamfu wetu na kuchukia kwetu sasa tunafurahi au tunachukia lazima tusikie na tutii wa usrina wa yusrina na ugumu wetu na wepesi wa atharatan alaina na kujilimbikizia juu yetu. Wanajipendelea watawala, wanajilimbikizia baadhi ya mambo, wanajipendelea wa alla nunazi al amra ahlahu, na hatutogombana na mtu kwa jambo lake illa antara ukufran bawahan indakum min Allah fihi burhan, ila mkiona ukafiri wa wazi ninyi mna dalili juu ya ukafiri huo, tena dalili iliyo wazi. Illa antaraw jama'atan, ila muone kwa jamaa katika watu ambao wana ilmu, watu ambao wana khibra na mambo, waone kwa jamaa yao, sio mtu mmoja peke yake akatungulia na yule mtawala pale kakufuru pale, la. Illa antaraw jama'atan kufran, tena ukafiri bawa'atan, ambao hakuna juu yake gumu, hakuna ukungu juu yake, ni ukafiri wa wazi. Indakum fihi min Allah burhan ala annahu kufr, mna dalili ya wazi kwamba hili ukafiri, la bidhan, mna dalili za wazi kwamba huni ukafiri, sio kwa dhana zenu. وقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ولهذا كان من اصول اهل السنه والجماعه لزوم الجماعه وترك قتال الائمه وترك القتال في الفتنه، واما اهل الاهواء كالمعتزله فيرون القتال في الائمه من اصول دينهم. miongoni mwa misingi, na kwa hili imekuwa miongoni mwa misingi اهل السنه والجماعه ni لزوم الجماعه kulazimiana jamaa, وترك القتال الائمه na kuacha kupambana na aima, na kuacha kupambana na watawala. Watarik qitali alqitali fil fitna, na kuacha mapigano katika fitna. Naelewana, mapigano katika fitna, watu wanapigana baina ya Uislamu na Uislamu, na mtu akatoka hapa na akajikusanya akaandaa silaha zake na zana zake na kadha kadha, naenda jihadi, kumbe ndio mapigano baina ya Uislamu na Uislamu. Haifai kupigana katika fitna. Naelewana, haifai kupigana katika fitna. Sawa. Na mapigano yako mengi duniani, alafu watu wanafanya tadakhul katika masala haya wakidhani kwamba ni jihad, kumbe wakati huo inakuwa hamna jihad, wakati huo inakuwa hamna jihad ya kisheria. Sawa. Haifai kupigana baina ya Uislamu na Uislamu. Ni tabani. Ni kumchoka. Kumchoka. machozi bado mbaya. Lakini ndani kwa nsimbo tayib. Kwa hiyo nakuacha kupigana wakati huo fitna. Kuacha kupigana wakati wa fitna. واما اهل الاهواء كالمعتزله فيرون القتال وقت وفدنا اي فايت كبيغانا حتى مambo ينغا ولوانا حتى مambo ينغا ndo maana uwepo bendera maarufu inayofahamika kwamba ile upande wa islam au upande wa al-kufar upande wa kafiri lazima yote mambo hayo ndalowana ama baina wa islam na islam huko hiyo katika mpango au katika mlango kama alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atamaje Allah Azza wa Jalla. Naam. Naam. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra taqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah. Katika mlango huu itakuwa inajuzu kwa Uislamu kufanya tadakhul kwa ajili ya kunusuru kundi fulani. Na haya mambo yatapimwa na ahli ilmi. Na haya mambo yatakuwa na ahli ilmi katika mlango huo namna ilivyo. Tayyib. Wala yaslukuna ma yuaddi ila tafriq aljamaa. Alwana. Wa amma ahli hawa ama watu matamanio nafsi zao kama vile Mu'tazila fayarawna alqitala lil'a'immati min usuli dinihim. Wanaona kuwapiga watawala ni katika msingi ya dini yao. Katika nguzo za dini ya Mu'tazila imo wao wanaoita hapa talbis kama ilivyokuwa wao wanasema al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wala yuriduna bihadhihi al-qa'ida aw bihadha al-asl illa qital madha qital al-wulat hawataki kwa jambo hili tokoko kwa watawala al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar kama ambao hasemi katika mlango wa tauhid wao wanasema tauhid katika misingi ya dini yao ni at-tauhid lakini wanakusudia tauhid isipokuwa nini nini na nafi sifat wa tadakhul fi sifat ar-rabb azza wa jalla nafanya khawl wal khawl fiha katika aya zinazungumzia sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo katika masala ulati al-umur wao wanaitakidi kwamba ndio sehemu ya kwanza wakati wa kuamrisha mema na kukataza maovu. Farauna al-qital li'a'immati min usuli dinihim wala yaslukuna ma yuaddi ila tafriq aljamaa ahli sunna hawapiti yale ambayo yanawapelekea kufarikisha jamaa wa mil qulub an-nas ala ulati al-amri ila tafriq aljamaa athalak ila mil qulub an-nas ala ulati al-amri na kujaza nyoyo za watu dhidi ya watawala kupandikiza chuki kwa hawapiti mapito na kufanya mambo ambayo yanapelekea kujaza chuki katika nyoyo za watu dhidi ya watawala. Fala yadhkurunahum bisu'i ala almanabir au fi almuhadarat au fi aljalasat. Hafanyi hivyo, hafanyi katika jalsa zao mbalimbali, katika mihadhara yao mbalimbali, katika mimbari zao hawafanyi hivyo kuwasema vibaya watawala kwa ajili ya kutia chuki. Wa hadha huwa alladhi dallat alayhi an-nusus as-sadiqatu wa thabata fi fi'l as-salafi. Nusus inajulisha hilo na imethibiti katika vitendo vya salaf. Fahadha Usama ibn Zaid radiyallahu ta'ala anhu faqad qila lahu ala tadkhul ala Uthman fatukallimahu, je kwani usingie kwa Uthman ukamsemesha? Faqala atarawna anni la ukallimahu illa an usmi'akum illa usmi'akum atarawna anni la ukallimu atarawna anni la ukallimuhu illa usmi'akum. Je, hamuoni mimi simsemeshi mpaka niwasikilizie ninyi? Wanaona mambo yako sawa, wanamwambia Usama bin Zaid, kwa nini usiingie kwa Uthman? Mbona jambo kadha, ingie kwa Uthman. Kwa nini usiingie kwa Uthman ukamsemesha ukampa nasaha? Anamwambia atarauna anni la ukallimuhu, mnaona mimi simsemeshi illa usmi'akum, mpaka nikusikilizie ninyi. Sio hivyo, sio kwamba ili niweze kuzungumza lazima nikusikilizie ninyi, la. طيب والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون ان افتتح امرا لا احب ان اكون اول لا احب ان اكون امبالو سيبني ميمي an akuna awwalu man fatahahu, ni wa mwanzo kulifungua jambo hilo. Anasema wallahi, na hapa kwa Allah nimeshazungumza naye katika yaliyo baina yangu na yeye, si lazima nidhihirishe kwa namna ambavyo sitaki mimi ni wa mwanzo kufungua mlango ambao sitaki, maduna an aftah baba, bila ya kuwa nimefungua mlango, bila ya kuwa nimefungua mlango ambao, au bila kuwa nimefungua jambo, la uhibbu an akuna, sitaki mimi niwe awwal man fatahahu, wa kwanza ambaye amenifungua hilo, sitaki nifungue mlango ambao watu wote wapite wafanye ufisadi kwa watawala na katika ardhi, na mimi ndo nimefungua ule mlango, sitaki. Kwa maana siwezi kumsemesha hadharani wala kumsema hadharani mtawala watu wakifanya maasi, itakuwa mimi ndo nifungua mlango huo. Wa hadha Abdullah ibn Abi Awfa, na huyu ni Abdullah ibn Abi Awfa. Faqad akhraja Ahmad fi musnadihi, ametoa Imam Ahmad katika musnad wake, qala hadathana Abu an-Nadhr, qala hadathana al-Hashraji ibn Nabatata al-Abis رحمه الله تعالى العدسي رحمه الله تعالى. حدثنا سعيد بن جمهان قال أتيت عبد الله بن أبي أوفى وهو محجوب البصرة أكيوم زويد وبصرة, فسلمت عليه نكم سلمية, فقال لي كان ينبيا من أنت نانويوي, فقلت أنا سعيد بن جمهان كما بمن سعيد, فقال فما فعل والدك, مفنيني مزدواكو كتبانك ممكوت مزدواكو, قال قلت قتلته الأزارقة وممو أزارقة, نكوني كتك مخوارج, نكوني كتك مخوارج أصل نافع ابن الأزرق الحنفي, أنا سمع وممو أزارقة كتك مخوارج. قال لعن الله الأزارقة, الله سبحانه وتعالى ولعن أزارقة, لعن الله الأزارقة. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار, قال قلت بعد كسمة الله ولاني أزارقة, الله ولاني أزارقة للمسكية متومة الحديثية متومة صلى الله عليه وآله وسلم قام بواني كلاب النار, قال قلت الأزارقة وحدهم, جاءونا قصدي أزارقة فكياهم ولاني وي الأزارقة وحدهم, أزارقة فكياهم, الأزارقة وحدهم, أزارقة فكياهم. أم الخوارج كلها أو ما خوارج وتي, أم الخوارج كلها أو ما خوارج وتي؟ قال بل الخوارج كلها, أنا سمع بل ما خوارج وتي الله أو لعني. قال قلت فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم, لكن متوالا وظلم واتو نانا وفنيا مامو كذا وكذا. قال فتناول يدي, أكوشي كم كنوانغو, فغمزها بيده غمزة شديدة, أكوبانك ومكنواك تنكوبانك كالي, ثم قال ويحك يا ابن جمهان, أولي واقع ابن جمهان, عليك بالسواد الأعظم, لازميانا نانغومي كبوة, واتو لكو وينجي, واتو لكو مذبوتي أمبايو لسواد الأعظم, نغومي مذبوتي نغومي أسلف, عليك بالسواد الأعظم, إن كان السلطان يسمع منك, إكيو متوالا نكسكيا, فأته في بيته, مويندين يماني كواكي, فأخبره بما تعلم, مانبيا ونويجوه منسيه, فإن قبل منك أكي كسكيا ساوى, أكي سكيا كتوكا كواكو لهمبا, وإلا فضعه كما جب سكيا, بس أشانا ناي, فإنك لست بأعلم منه, وهدو يزايد كل كويهي كوم فاتي mpena saa akikusikia, masha Allah haja kusikia wewe, faqad addaita ma alayk, umeshatekeleza yale ambayo yako juu yako. Al-asl thalith, msingi wa tatu katika msingi ya manhaj as-salaf, bali Choque. Ah, sim. ambao bado wanaelewa nchi hiyo. Bado wanaelewa. Bado kwa lakini ndio kata kambi ndio ndio kwa dakika 30 ziache malizie na malizie.